Og da skal det bli litt musikk her. Vi skal ha Pete Knudsen og Guggen som skal spille Johann Sebastian Bachs Puré for elektrisk gitar og trommer av Johann Sebastian Bach. Du, det der sånn, det bare tull det du sier der, sånn, vi skal ikke ha det, ikke sant? Jo, da, ja. Nei da, jeg har med egen platte her som skal spille. Ja, du skal ikke spille noe av det der puréen der som du kommer med. Sånn. Jeg visste at det ville være noe dårlig musikk her, sånn, ja, så jeg tok med egen platte. Ja. Ja, egen platte. Nå, hør nå her, altså, hva er det som tror får deg til å innbilde deg at du kan få meg, tvinge meg til å spille den platten du har med? Det som får meg til å tro, det er det jeg har i denne hånden her. Den bananen? Nei, ikke den hånden, den andre hånden, ikke sant? Den andre hånden, den ja. Den er jo for så vidt et ganske treffet argument. Ja. Hva er det for en plate du har? Det er en plate som er laget av en som heter Manu Dibango. Ja, interessant. Og platen heter altså Reggae Marcosa. Reggae-plate? Reggae-plate. I dette programmet? I dette programmet. Aha. I det forrige programmet muligens, i det neste kanskje, men i dette programmet overhodet aldri reggae. En reggae-plate i dette programmet har vi tenkt på å ha noe, for reggae er nemlig verdens fineste musikk. Reggae er så fantastisk. Reggae. Ja, og reggae er kjempemusikk. Jeg har jo masse plater. Jeg har Hvor masse? Jeg har utrolig mange reggae-plater. Jeg har så mange reggae-plater. Jeg har et helt regiment. Mama sa mama makosa, mama makosa, yo, belemo.